ทึกที่สองเหตุที่คนให้ทานมีพุทธพจน์แสดงเหตุที่คนให้ทานอยู่สองสามหมวดเห็นว่าน่าสนใจจึงคัดมาดูกันดังนี้วงเล็บเรียงลำดับจากเหตุจูงใจอย่างต่ำขึ้นไปหาสูงตามลำดับวงเล็บสิบหนึ่งบางคนหวังผลจึงให้มีจิตผูกพันกันจึงให้หวังจะสะสมจึงให้คิดว่าเราจากโลกนี้ไปแล้วจะได้กินได้ใช้จึงให้ 2. บางคนให้โดยคิดว่าการให้เป็นการกระทำที่ดี 3. บางคนให้ด้วยคิดว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายเคยให้เคยทำมาเราไม่ควรให้เสียประเพณีเก่าของวงตระกูล 4. บางคนให้ด้วยคิดว่าเราหุงหากินเองได้คนเหล่านี้หุงหาไม่ได้เมื่อเรายังหุงหาได้ไม่ควรจะไม่ให้แก่คนที่หุงหาไม่ได้ 5. บางคนให้ด้วยคิดว่าการให้การแจกทานของเรานี้จะเป็นเหมือนดังมหายันของฤาษีปางก่อนทั้งหลายคือมุ่งที่เกียรติ 6. บางคนให้โดยคิดว่าเมื่อเราให้จิตจะผ่องใสเกิดโสมนัสแช่มชื่นใจ 7. บางคนให้โดยฐานเป็นอลังการเป็นบริขารของจิตคือเป็นเครื่องประกอบส่งเสริมคุณภาพของจิตแต่งจิตให้ดีงามเป็นการฝึกฝนอบรมจิตเช่นทำให้จิตใจทั้งของผู้ให้และผู้รับอ่อนโยนลงหรือเป็นการฝึกตนให้เป็นคนเสียสละมากขึ้นหรือเป็นการปลูกฝังเจริญเมตตากรุณาธรรมตั้งใจว่าขอให้คนตกทุกข์จงกลายเป็นผู้มีสุขเป็นต้นพูดตามภาษาวิชาการว่าเป็นเครื่องประกอบหรือเป็นส่วนช่วยแก่สมถะวิปัสสนาอีกหมวดหนึ่งว่า 1. ให้เพราะประจวบเหตุคือมีผู้รับมาถึงเท่า 2. ให้เพราะกลัว3. ให้เพราะนึกว่าเขาเคยให้แก่เรา 4. ให้เพราะคิดว่าเขาจะให้แก่เราคือหวังตอบแทน 5. ให้เพราะคิดว่าการให้เป็นสิ่งที่ดี 6. เหมือนกับข้อ4ในหมวดแรก 7. ให้เพราะคิดว่าเมื่อเราให้กิตติศัพท์อันงามจะเฟื่องฟู 8. ให้เพราะเป็นอลังการเป็นบริขารของจิตอีกหมวดหนึ่งว่า 1. ให้เพราะชอบกัน 2. ให้เพราะโกรธ 3. ให้เพราะหลง 4. ให้เพราะกลัว 5. เหมือนข้อ 3ในหมวดแรกข้อ 6.ให้เพราะคิดว่าเราให้ทานนี้แล้วเมื่อตายจะได้ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ข้อ7เหมือนข้อ6ในหมวดแรก8เหมือนกับข้อ7ในหมวดแรกท้ายพุทธพจน์หมวดแรกมีข้อความเราถึงพบที่ผู้ให้ด้วยเหตุจูงใจนั้นๆจะไปเกิดด้วยแต่ข้อนั้นเป็นการกล่าวถึงผลที่จะเกิดมีมาตามเหตุโดยธรรมดาของมันไม่เกี่ยวกับความปรารถนาของผู้ให้ทานตอนที่4ชีวิตควรให้เป็นอย่างไรต่อมาจากบทก่อนบทที่12บทความประกอบที่2ส ถีกับเจตนารมณ์ทางสังคมคำสอนและหลักปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาส่วนที่เกี่ยวข้องกับสังคมและสะท้อนถึงเจตนารมณ์ของพระพุทธศาสนาในด้านความสัมพันธ์ทางสังคมด้วยมากที่สุดก็คือคำสอนและหลักปฏิบัติในขั้นศีลเพราะศีลเป็นระบบการควบคุมชีวิตด้านนอกเกี่ยวด้วยการแสดงออกทางกายวาจาเป็นระเบียบว่าด้วยความสัมพันธ์กับสิ่งสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกันการดำเนินกิจการต่างๆของหมู่ชนการจัดสภาพความเป็นอยู่และสิ่งแวดล้อมให้เรียบร้อยและเกื้อกูลแก่การดำรงอยู่ด้วยดีของหมู่ชนนั้นและแก่ความผาสุกแห่งสมาชิกทั้งปวงของหมู่ชนอันจะเอื้ออำนวยให้ทุกคนสามารถบำเพ็ญจิตกรณีที่ดีงามยิ่งขึ้นไปเพื่อบรรลุจุดหมายสูงสุดของชีวิตตามความตกลงนับถือของพวกตนหรือเพื่อเข้าถึงประโยชน์และความดีงามสูงสุดตามอุดมการณ์ของหมู่ชนนั้นตลอดจนเกื้อกูลแก่การที่หมู่ชนนั้นจะเผยแพร่อุดมการณ์กิจการและประโยชน์สุขความดีงามของตนให้แผ่ขยายกว้างขวางออกไปศีลพื้นฐานหรือขั้นต้นที่สุดก็คือการไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่ว่าด้วยกายหรือวาจาและการไม่ทำลายสติสัมปชัญญะที่เป็นตัวคุ้มศีลของตนศีลขั้นต้นสุดนี้นิยมเรียกกันว่าศีล5เรื่องศีลกับสังคมหรือคำสอนในพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับสังคมนั้นเป็นเรื่องใหญ่มีขอบเขตกว้างยกขึ้นพูดต่างหากอีกเรื่องหนึ่งแต่เพราะในตอนที่ผ่านมาแล้วมีความพาดพิงถึงจึงนำบางส่วนที่เกี่ยวข้องและควรทราบมาชี้แจงแทรกไว้คราวหนึ่งก่อนกล่าวโดยคร่าวๆว่าศีลมี2ระดับ1ระดับทั่วไปได้แก่ระดับธรรมหรือระดับที่ยังเป็นธรรมคือเป็นข้อแนะนำสั่งสอนหรือหลักประพฤติที่แสดงเรียกว่าเทศิตะและบัญญัติไปตามกฎธรรมดาแห่งความดีความชั่วที่เรียกว่ากฎแห่งกรรมผู้ทำดีทำชั่วหรือรักษาศีลละเมิดศีลย่อมได้รับผลดีผลชั่วเองตามธรรมดาของเหตุปัจจัยหรือตามกฎแห่งกรรมนั้น2ระดับเฉพาะได้แก่ระดับวินัยหรือระดับที่เป็นวินัยคือเป็นแบบแผนข้อบังคับที่บัญญัติคือวางหรือกำหนดขึ้นเรียกว่าปัญญัตะเป็นทำนองประมวลกฎหมายสำหรับกรรมกับความประพฤติของสมาชิกในหมู่ชนหรือชุมชนหนึ่งโดยสอดคล้องกับความมุ่งหมายของหมู่คณะหรือชุมชนนั้นโดยเฉพาะผู้ละเมิดบทบัญญัติแห่งศีลประเภทวินัยนี้มีความผิดตามอาณาของหมู่ซ้อนเข้ามาอีกชั้นหนึ่งเพิ่มจากอกุศลเจตนาที่จะได้รับผลตามกฎแห่งกรรมของธรรมชาติเมื่อพิจารณาตามหลักนี้จะเห็นได้ว่าสังคมวงกว้างคือหมู่มนุษย์ทั้งหมดมีสภาพต่างกันไปโดยกาละและเทศะตกอยู่ใต้อิทธิพลของภาวะเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจและการเมืองเป็นต้นซึ่งแปลกกันไปตามถิ่นตามยุคสมัยการที่จะวางบทบัญญัติเกี่ยวกับศีลในส่วนรายละเอียดลงไป เป็นแบบแผนอย่างเดียวกันตายตัวโดยอาณาอย่างที่เรียกว่าวินัยนั้นไม่ใช่ฐานะที่จะพึงกระทำเพราะไม่อาจให้สังคมทุกยุคทุกสมัยทุกสภาพแวดล้อมดำรงอยู่ด้วยดีและมีสภาพเกื้อกูลโดยประมวลบทบัญญัติที่มีข้อปลีกย่อยอย่างหนึ่งอย่างเดียวกันทั้งหมดดังนั้นสำหรับสังคมมนุษย์ทั่วไปพระพุทธศาสนาจึงแนะนำสั่งสอนหรือเสนอหลักธรรมหมวดที่นิยมเรียกกันว่าศีล5ไว้เป็นข้อกำหนดอย่างต่ำหรือหลักประพฤติอย่างน้อยที่สุดในระดับศีลเลยจากขั้นนั้นขึ้นไปก็มีศีลในกรรมบทที่กุศลกรรมบท7ข้อต้นหรือศีลที่เป็นองค์แห่งมรรคได้แก่สัมมาวาจาสัมมากัมมันตะและสัมมาอาชีวะซึ่งเป็นหลักของศีลอย่างกว้างๆศีลอย่างนี้พระพุทธเจ้าทรงสอนตามฐานะที่มันเป็นธรรมคือคำแนะนำหรือหลักความประพฤติซึ่งผู้ปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติย่อมก่อให้เกิดผลดีหรือผลร้ายไปตามกฎแห่งธรรมดาถ้าคนผู้ใดเห็นชอบว่าตนควรประพฤติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ยกเอาข้อธรรมขั้นศีลเหล่านั้นมาเป็นข้อปฏิบัติของตนเพียรพยายามตั้งใจทำตามนั้นถือกันว่าถ้าเขาปฏิบัติได้แม้เพียงศีล5ก็สมควรแก่การเรียกว่าเป็นชาวพุทธพูดอีกอย่างหนึ่งว่าถ้าคนผู้ใดต้องการเป็นชาวพุทธพระพุทธศาสนาก็กำหนดเงื่อนไขให้เขารับเอาข้อธรรมอย่างน้อย5ข้อนั้นไปถือปฏิบัติเมื่อถึงตอนนี้ทำขั้นศีล5ข้อนั้นก็ได้ชื่อว่าเป็นสิกขาบท5แปลว่าข้อสำเนียกหรือข้อฝึกหัดความประพฤติ5อย่างผู้ที่เป็นอุบาสกอุบาสิกามีข้อกำหนดความประพฤติอย่างต่ำเท่านี้แต่ถ้าผู้ใดมีอุตสาหะจะประพฤติปฏิบัติให้ยิ่งขึ้นไปอีกเช่นรักษาอุโบสถมีองค์8ในวันอุโบสถอีกส่วนหนึ่งก็ได้สิกขาบทนี้แหละที่ทำให้ศีลระดับธรรมกลายมาเป็นศีลระดับวินัยเพราะวินัยก็คือประมวลแห่งสิกขาบททั้งหลายนั่นเองแต่ถึงกระนั้นพระพุทธศาสนาก็มิได้วางประมวลบทบัญญัติเป็นวินัยไว้สำหรับให้มวลมนุษย์ทั้งหมดต้องปฏิบัติเสมอเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นเรื่องของมนุษย์หมู่หนึ่งชุมชนหนึ่งหากเห็นงามจะพึงประดิษฐ์จะพึงบัญญัติขึ้นให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความมุ่งหมายของพวกตนโดยอาจนำเอาข้อธรรมต่างๆในขั้นศีลซึ่งมีอยู่มากมายมาเลือกกำหนดเป็นวินัยบังคับใช้แก่พวกตนดังเช่นที่พระอัจฉริยกถาจารย์ถือเอาการเว้นจากอกุศลกรรมบท10เป็นอาคาริยวินัยคือวินัยของผู้ครองเรือนหรือวินัยของชาวบ้านบ้างถือเอาหลักตามหลักความประพฤติที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในสิงคาระกัสสูตรเช่นการเว้นอคติ4การไม่เสพอบายมุข6และความสัมพันธ์ตามหลักทิศ6เป็นต้นว่าเป็นขิหิวินัยคือวินัยของคฤหัสถ์ตรงกับอาคาริยวินัยนั่นเองบ้างนี้เป็นเรื่องของศีลสำหรับสังคมวงกว้างหรือสังคมคฤหัสถ์แต่สำหรับชุมชนที่เรียกว่าภิกษุสงฆ์หลักการต่างๆเป็นเรื่องศีลสามารถวางให้แน่นแฟ้นยิ่งกว่าที่กล่าวมานั้นเ พราะภิกษุสงฆ์เป็นชุมชนที่พระพุทธเจ้าทรงตั้งขึ้นเองตามหลักการและความมุ่งหมายที่ทรงกำหนดไว้โดยเฉพาะเพื่อให้มีสภาพเกื้อกูลที่สุดแก่การปฏิบัติที่มุ่งตรงต่อจุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาและการเผยแพร่ความดีงามที่เกิดจากการปฏิบัติเช่นนั้นให้กว้างขวางออกไปเพื่อประโยชน์สุขของชาวโลกดังนั้นพระองค์จึงได้ทรงบัญญัติระเบียบข้อบังคับต่างๆขึ้นควบคุมความเป็นอยู่และความประพฤติทั่วไปของภิกษุทั้งหลายที่เป็นสมาชิกของสงฆ์นั้นเท่าที่จะให้บังเกิดผลตามหลักการและวัตถุประสงค์บุคคลที่จะเป็นสมาชิกคือบวชเป็นพระภิกษุต่างก็เข้ามาโดยสมัครใจจึงเป็นอันต้องถือว่าได้ยอมรับที่จะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเหล่านั้นเสมอเหมือนกันทั้งหมดประมวลบทบัญญัติคือระเบียบข้อบังคับทั้งหลายเหล่านั้นนั่นแหละเป็นวินัยของภิกษุทั้งหลายวินัยหรือประมวลบทบัญญัตินี้ประกอบด้วยสิกขาบทต่างๆมากมายมีทั้งข้อกำหนดเกี่ยวกับความเป็นอยู่ส่วนตัวข้อกำหนดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกคือพระภิกษุด้วยกันและความสัมพันธ์กับคนภายนอกเช่นกับคฤหัสถ์ทั้งหลายตลอดจนการปฏิบัติต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอื่นๆระเบียบว่าด้วยการปกครองและการดำเนินกิจการต่างๆของสงฆ์เป็นต้นแม้ภิกษุณีสงฆ์ที่ทรงตั้งขึ้นภายหลังก็ทรงบัญญัติสิกขาบทต่างๆขึ้นเป็นวินัยเช่นเดียวกันส่วนผู้ที่สมัครจะเข้าเป็นสมาชิกแต่ยังมีคุณสมบัติบางอย่างไม่ครบถ้วนก็อาจรับเข้ามาเป็นสามเณรหรือสามเณรีก่อนโดยมีฐานะและสิทธิแห่งความเป็นสมาชิกยังไม่สมบูรณ์และได้ทรงบัญญัติสิกขาบทไว้เป็นเครื่องกำกับความประพฤติ10ข้อซึ่งรวมอยู่ในประมวลกฎหมายที่เรียกว่าวินัยนั้นภาวะที่ดำรงอยู่ด้วยดีหรือประพฤติดีโดยไม่ละเมิดวินัยวงเล็บคือไม่ละเมิดสิกขาบททั้งหลายในวินัยนั่นแหละเรียกว่าศีลจัดว่าเป็นศีลระดับวินัยความสำนึกในการรักษาศีลหรือปฏิบัติตามศีลแยกออกเป็นสองด้านคือการฝึกหัดขัดเกลาตนเองเพื่อความก้าวหน้าในคุณธรรมที่ยิ่งขึ้นไปอย่างหนึ่งและการคำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นหรือของสังคมอย่างหนึ่งโดยเฉพาะในวินัยของพระสงฆ์ท่านเน้นความสำนึกอย่างนี้ไว้หนักแน่นความสำนึกอย่างแรกคือการฝึกหัดขัดเกลาตนเองนั้นพอจะมองเห็นกันได้ชัดอยู่แล้วส่วนที่ควรย้ำไว้ณที่นี้คือการคำนึงถึงประโยชน์สุขของส่วนรวมหรือของผู้อื่นเมื่อมีพระภิกษุกระทำการไม่ดีไม่งามขึ้นสมควรจะบัญญัติสิกขาบทพระพุทธเจ้าทรงประชุมสงฆ์สอบสวนผู้กระทำการได้ความสมจริงแล้วจะทรงชี้โทษของการกระทำนั้นว่าไม่เป็นไปเพื่อประสาทะคือความเลื่อมใสแก่คนที่ยังไม่เลื่อมใสหรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งขึ้นของผู้เลื่อมใสอยู่แล้วมีแต่จะทำให้เกิดความไม่เลื่อมใสแก่คนที่ยังไม่เลื่อมใสและทำให้ผู้ที่เลื่อมใสอยู่แล้วบางพวกกลายเป็นอย่างอื่นไปแม้ตรัสแถลงประโยชน์ที่มุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ในการบัญญัติสิกขาบท เสร็จแล้วจึงทรงบัญญัติสิกขาบทข้อนั้นๆขึ้นไว้ข้อความที่ว่าไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของคนที่ยังไม่เลื่อมใสเป็นต้นนั้นแสดงความคำนึงถึงประโยชน์สุขของส่วนรวมและของผู้อื่นประโยชน์สุขของส่วนรวมอย่างแรกก็คือความดำรงอยู่ด้วยดีของชุมชนที่เรียกว่าสงฆ์หรือจะว่าของพระศาสนาก็ได้เพราะความมั่นคงของสงฆ์และของพระศาสนาต้องอาศัยศรัทธาของประชาชนประโยชน์สุขสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือประโยชน์สุขของประชาชนหรือชาวบ้านผู้เลื่อมใสและจะเลื่อมใสนั่นเองเพราะประสาทะคือความเลื่อมใสความผ่องใสหรือความโปร่งสบายของจิตใจเป็นคุณธรรมสำคัญอย่างหนึ่งเป็นสิ่งเกื้อกูลแก่จิตใจเป็นปัจจัยแห่งความสุขช่วยให้เกิดสมาธิและเอื้ออำนวยแก่การใช้ปัญญาทำให้พร้อมที่จะเข้าใจเรื่องที่พินิจพิจารณาเมื่อพระพุทธเจ้าจะทรงเทศนาอริยสัจแต่ละครั้งพระองค์ทรงค่อยๆสอนเตรียมพื้นจิตใจและปัญญาของผู้ฟังให้พร้อมขึ้นไปทีละขั้นทีละขั้นจนผู้นั้นมีจิตที่คล่องสบายนุ่มนวลปลอดจากนิวรณ์เบิกบานผ่องใสคือมีประสาทะแล้วจึงทรงแสดงอริยสัจสี่การที่พระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งประพฤติดีงามตั้งอยู่ในศีลจึงไม่ใช่เพื่อมุ่งประโยชน์ที่พึงมีมาแก่ตนจากความเลื่อมใสของชาวบ้านซึ่งจะเป็นการปฏิบัติผิดพลาดอย่างเต็มที่แต่ต้องมุ่งเพื่อประโยชน์สุขของสงฆ์และของชาวบ้านที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องสำหรับภิกษุปุถุชนการปฏิบัติเพื่อสงฆ์และเพื่อประชาชนยังต้องดำเนินควบคู่ไปกับการฝึกหัดขัดเกลาตนเองแต่สำหรับพระอริยบุคคลโดยเฉพาะพระอรหันต์ซึ่งหมดกิจที่จะต้องฝึกตนในด้านศีลหรือหมดกิเลสโดยสิ้นเชิงแล้วการรักษาศีลหรือปฏิบัติตามวินัยก็มีแต่การกระทำเพื่อประโยชน์สุขของสงฆ์และประชาชนด้านเดียวเข้ากับคติที่เป็นหลักใหญ่แห่งการดำเนินชีวิตและการบำเพ็ญจิตของพระพุทธเจ้าและพุทธสาวกที่ว่าปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของพหูชนเพื่อเอื้ออนุเคราะห์แก่โลกและคติแห่งการมีจิตเอื้ออินดูแก่ชุมชนที่จะเกิดมาภายหลังเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีงามของอนุชนหรืออย่างน้อยก็เพื่อเชิดชูความดีงามไว้ในโลกเป็นการเคารพธรรมเคารพวินัยเท่านั้นเองด้วยเหตุนี้พระอริยบุคคลจึงรักษาศีลประพฤติปฏิบัติอยู่ในเหตุผลอย่างเคร่งครัดการอ้างว่าตนหมดกิเลสแล้วไม่จำเป็นต้องรักษาสิกขาบทข้อนั้นข้อนี้หรือจะทำอย่างนั้นอย่างนี้ก็ได้เพราะจิตไม่ยินดียินร้ายดังนี้เป็นต้นย่อมไม่ใช่ลักษณะของอริยชนความจริงไม่ใช่แต่ศีลเท่านั้นแม้วัดต่างๆเช่นธุดงค์เป็นต้นซึ่งไม่ใช่สิ่งจำเป็นแก่ตัวท่านและไม่ใช่ข้อบังคับในวินัยพระอรหันต์บางท่านก็ปฏิบัติโดยสม่ำเสมอเพื่อเป็นทิฏฐธรรมสุขวิหารส่วนตนและหวังจะอนุเคราะห์ชนรุ่นหลังให้ได้มีแบบอย่างที่ดีงามจึงควรระลึกไว้ด้วยว่าในการพิจารณาเรื่องศีลัพพตปรามาสไม่พึงลืมมองเหตุผลและความมุ่งหมายที่เกี่ยวกับ ความดีงามและประโยชน์สุขของหมู่ชนด้วยการรักษาศีลข้อวัดตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีพิธีการบางอย่างซึ่งกระทำด้วยความเข้าใจมุ่งหมายเพื่อความเรียบร้อยดีงามเป็นแบบอย่างอันดีเป็นเครื่องประสานหมู่ชนและเชิดชูธรรมหากทำเท่าที่จำเป็นพอสมแก่เหตุผลและความมุ่งหมายที่ดีงามนั้นไม่ใช่อำพรางตนเองก็ไม่ใช่ข้อที่พึงด่วนติเตียนการประพฤติในเรื่องศีลวัดข้อปฏิบัติขนบธรรมเนียมประเพณีพิธีการแบบแผนระบบระเบียบต่างๆที่ผิดพลาดก็คือการถือโดยงมงายสักว่าทำตามกันมาอย่างไม่เข้าใจความมุ่งหมายไม่เห็นเหตุผลจนหลงไปว่าจะถึงความบริสุทธิ์จะบรรลุจุดหมายสุดท้ายเพียงด้วยศีลวัดด้วยระบบระเบียบพิธีเหล่านี้เป็นเหตุให้ศีลวัดระบบระเบียบพิธีการเหล่านั้นขยายรูปแปลประหลาดพิสดารเตลิดออกไปเป็นข้อปฏิบัตินอกแนวทางของพระพุทธศาสนาหรือรักษาศีลบำเพ็ญระเบียบปฏิบัติต่างๆโดยมีตัณหาทิฏฐิแอบอยากได้ลาภยศสรรเสริญสุขสวรรค์เป็นผลตอบแทนมุ่งหวังจะได้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้จนบดบังความมุ่งหมายที่แท้จริงและปิดกั้นไม่ให้เข้าถึงจุดหมายของการปฏิบัติธรรมหรือรักษาศีลบำเพ็ญวัดทำตามระเบียบแบบแผนพิธีอย่างอสัตตบุรุษคือเกิดความมัวเมาลุ่มหลงตนเองยกเอาคุณความดีเหล่านี้ขึ้นมาเป็นข้อเปรียบเทียบเพื่อยกตนข่มผู้อื่นผู้รักษาศีลประพฤติตามวินัยควรเข้าใจวัตถุประสงค์คือประโยชน์ที่มุ่งหมายของวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงแถลงก่อนบัญญัติสิกขาบทแต่ละข้อซึ่งมีอยู่10ประการคือ 1. เพื่อความดีงามที่เป็นไปโดยความเห็นชอบร่วมกันของสงฆ์ 2. เพื่อความผาสุกแห่งสงฆ์ 3. เพื่อกำราบคนหน้าด้านไม่รู้จักอาย 4. เพื่อความอยู่ผาสุกแห่งลาวภิกษุผู้มีศีลดีงาม 5. เพื่อปิดกั้นความเสื่อมเสียความทุกข์ความเดือดร้อนที่จะมีในปัจจุบัน 6. เพื่อบำบัดความเสื่อมเสียความทุกข์ความเดือดร้อนที่จะมีในภายหลัง 7. เพื่อความเลื่อมใสของคนที่ยังไม่เลื่อมใส 8. เพื่อความเลื่อมใสยิ่งขึ้นไปของคนที่เลื่อมใสแล้ว 9. เพื่อความดำรงมั่นแห่งสัจธรรม 10. เพื่อส่งเสริมความเป็นระเบียบเรียบร้อยสนับสนุนวินัยให้หนักแน่นในอังคุตตรนิกายพระพุทธเจ้าทรงแสดงวัตถุประสงค์ของการบัญญัติสิกขาบทเพิ่มออกจากนี้อีก10ประการเห็นควรยกมากล่าวไว้ที่นี้ด้วยอีก2ข้อคือ 1. เพื่อนุเคราะห์แก่คฤหัสถ์ทั้งหลาย 2. เพื่อตัดรอนฝักฝ่ายของภิกษุผู้มีความปรารถนาชั่วร้ายจะเห็นได้ว่าวัตถุประสงค์เหล่านี้แสดงถึงเจตนารมณ์ที่เน้นความดีงามและประโยชน์สุขของสังคมเป็นอย่างมากและบรรดาบทบัญญัติทั้งหลายในวินัยนั้นเรื่องที่ยืนยันถึงการให้ความสำคัญแก่ส่วนรวมได้ดีที่สุดอย่างหนึ่งก็คือบทบัญญัติเกี่ยวกับสังฆกรรมต่างๆอันได้แก่การดำเนินกิจการของสงฆ์โดยการร่วมกันคิดร่วมกันพิจารณาของภิกษุ ทั้งหลายผู้เป็นสมาชิกแต่สังฆกรรมทั้งหลายจะเป็นไปได้ด้วยดีก็เพราะสงฆ์มีความสามัคคีไม่แตกแยกข้อนี้จึงเป็นเหตุผลหลักอย่างหนึ่งที่ทำให้พระพุทธเจ้าทรงย้ำความสำคัญของสังฆเภทและสังฆสามัคคีโดยตรัสว่าสังฆสามัคคีเป็นธรรมเอกที่เมื่อเกิดมีในโลกก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของพหูชนส่วนสังฆเภทก็เป็นธรรมเอกฝ่ายตรงข้ามไม่ต้องพูดถึงการดำเนินกิจการของส่วนรวมแม้แต่ในความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในชีวิตประจำวันพุทธบัญญัติต่างๆก็ล้วนเป็นการแสดงออกถึงเจตนารมณ์ที่เกี่ยวกับประโยชน์สุขและความดีงามของสงฆ์และสังคมทั้งสิ้นดังจะเห็นได้จากข้อปฏิบัติสามัญอย่างหนึ่งคือการแสดงความเคารพในวงพุทธบริษัทเป็นที่ทราบกันดีว่าคฤหัสถ์กราบไหว้แสดงความเคารพแก่พระภิกษุส่วนในหมู่พระภิกษุก็แสดงความเคารพกันตามลำดับความแก่อ่อนโดยพรรษาหรือตามลำดับอายุสมาชิกภาพในหมู่สงฆ์พระภิกษุที่อ่อนพรรษากว่าจึงกราบไหว้พระภิกษุที่แก่พรรษากว่าการแสดงความเคารพกันตามความหมายของพระพุทธศาสนาอย่างนี้มิใช่เป็นเรื่องแสดงความสูงต่ำไม่ว่าจะในด้านเกียรติยศอำนาจภายนอกหรือคุณธรรมภายในก็ตามด้านภายนอกมองเห็นง่ายอยู่แล้วว่าเฉพาะด้านคุณธรรมภายในคฤหัสถ์แม้เป็นพระอริยบุคคลชั้นสูงเพียงใดก็กราบไหว้พระภิกษุที่ยังเป็นปุถุชนส่วนในหมู่พระสงฆ์พระภิกษุผู้เป็นอริยบุคคลสูงสุดคือพระอรหันต์แต่อ่อนพรรษากว่าก็แสดงความเคารพแก่ภิกษุปุถุชนผู้แก่พรรษากว่าที่เป็นเช่นนั้นเพราะระเบียบแบบแผนที่เกี่ยวกับการแสดงความเคารพหรือกราบไหว้กันอย่างนี้มีไว้เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยความดีงามและความอยู่ร่วมกันผาสุกของสงฆ์หรือสังคมความเรียบร้อยดีงามของสงฆ์หรือการอยู่ร่วมกันผาสุกของสังคมนั้นรวมอยู่ในคำว่าธรรมหรือเป็นธรรมอย่างหนึ่งผู้ที่ปฏิบัติตามระเบียบหรือธรรมเนียมการแสดงความเคารพเช่นนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความเรียบร้อยดีงามของสงฆ์หรือพูดอย่างสั้นๆว่าปฏิบัติเพื่อเชิดชูธรรมซึ่งเท่ากับว่าปฏิบัติด้วยความเคารพธรรมนั่นเองและการทำความเคารพโดยมีความเข้าใจเช่นนี้ย่อมเป็นการบำเพ็ญความดีของผู้ที่แสดงความเคารพนั่นเองด้วยคือเป็นความดีของผู้เคารพเองที่ได้กระทำเช่นนั้นพระอริยบุคคลทั้งหลายโดยเฉพาะพระอรหันต์ไม่มีความยึดติดมั่นในเรื่องตัวตนที่จะเป็นเหตุให้ถือเอาการกราบไหว้นั้นมาเป็นเครื่องวัดว่าสูงต่ำกว่าใครหรือเป็นเครื่องสำหรับยกย่องถือตัวท่านจึงปฏิบัติไปตามหลักที่วางไว้โดยชอบตั้งจิตมุ่งเพื่อความเรียบร้อยดีงามของสงฆ์หรือของสังคมเพื่อเชิดชูธรรมเพื่อเคารพธรรมเคารพวินัยตลอดจนเพื่ออนุเคราะห์บุคคลที่ท่านกราบไหว้นั้นเองหากผู้นั้นได้ภูมิแต่ยังมีคุณความดีอยู่ก็จะได้เครื่องเตือนสติตนให้สังวรระวังพยายามประพฤติปฏิบัติให้ดีงาม และเร่งขวนขวายฝึกอบรมตนให้บรรลุภูมิธรรมที่สูงขึ้นไปและหากพระอริยบุคคลจะงดเว้นไม่กราบไหว้ไม่แสดงความเคารพใครในกรณีใดกรณีหนึ่งท่านก็จะกระทำด้วยเหตุผลที่มุ่งเพื่อประโยชน์แก่คนผู้นั้นในแง่ใดแง่หนึ่งหรือเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวมบางอย่างแต่ไม่ใช่เพราะกิเลสเนื่องด้วยความยึดถือตัวตนส่วนพระอริยบุคคลที่เป็นคฤหัสถ์ย่อมกราบไหว้แสดงความเคารพแก่พระภิกษุแม้ที่เป็นปุถุชนด้วยเหตุผลเกี่ยวกับธรรมหรือเพื่อเชิดชูธรรมซึ่งพอสรุปได้ดังนี้ก็พระภิกษุสละวิถีชีวิตอย่างชาวบ้านซึ่งแสวงหาความสุขสำราญรนเปรอด้วยกามสุขต่างๆยอมสมัครใจออกมามีความเป็นอยู่ที่ขาดความพรั่งพร้อมสะดวกสบายถือข้อปฏิบัติฝึกหัดขัดเกลาตนเองต่างๆและรักษาวินัยซึ่งเป็นของยากที่ปุถุชนจะประพฤติตามได้แม้แต่คนซึ่งเป็นอริยบุคคลก็ยังไม่ต้องปฏิบัติงดเว้นเข้มงวดถึงอย่างนั้นนับว่าเป็นผู้ทำสิ่งที่ทำได้ยากข้อขอพระภิกษุเป็นผู้ดำรงฐานะและภาวะของท่านที่ชาวพุทธตกลงหรือยอมรับกันไว้ว่าเป็นผู้มุ่งหน้าไปแล้วในมรรคาแห่งการปฏิบัติฝึกอบรมตนและประพฤติเพื่อประโยชน์สุขของชาวโลกนับเป็นภาวะและฐานะที่ควรเคารพยกย่องข้อขอพระภิกษุเป็นผู้ร่วมอยู่ในสงฆ์คือเป็นสมาชิกแห่งชุมชนซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับธรรมโดยตรงเป็นที่ชุมนุมผู้มีคุณธรรมหรือประพฤติปฏิบัติความดีไว้ได้มากที่สุดเป็นสมาคมของคนที่โดยมากมีคุณธรรมเป็นสัญลักษณ์ของธรรมหรือการดำรงอยู่แห่งธรรมภิกษุแต่ละรูปย่อมเป็นตัวแทนของสงฆ์นั้นเมื่อกราบไหว้ภิกษุนั้นๆในฐานะที่เป็นภิกษุรูปหนึ่งไม่ใช่ในฐานะพระชื่อกอพระชื่อขอก็คือเคารพกราบไหว้ให้เกียรติแก่สงฆ์และเป็นการเคารพเชิดชูธรรมด้วยข้องอพระภิกษุเป็นตัวแทนของสงฆ์ดังกล่าวแล้วและภิกษุสงฆ์นั้นย่อมเป็นพุทธบริษัทส่วนที่ทำกิจแห่งการศึกษาปฏิบัติมาสั่งสอนเผยแผ่ธรรมได้ดีที่สุดเหมาะที่สุดจึงเป็นชุมชนที่ดำรงรักษาธรรมวินัยคือหลักธรรมคำสอนและระเบียบแบบแผนของพุทธศาสนาไว้ได้อย่างที่เรียกว่าสืบต่อศาสนาและอย่างที่บางทีเรียกภิกษุว่าเป็นศาสนทายาทการเคารพกราบไหว้ให้เกียรติแก่พระภิกษุในฐานะตัวแทนของสงฆ์มีความหมายเท่ากับเป็นการเชิดชูสงฆ์ไว้ให้ดำรงอยู่เพื่อประโยชน์สุขแก่ชาวโลกข้อจออย่างน้อยที่สุดคฤหัสถ์ย่อมเคารพกราบไหว้พระภิกษุด้วยเมตตาจิตต่อพระภิกษุนั้นคือปรารถนาดีหวังประโยชน์สุขความเจริญงอกงามในธรรมแก่ท่านโดยฐานเป็นเครื่องช่วยให้ท่านหมั่นระลึกและคอยสำนึกอยู่เสมอถึงฐานะภาวะและหน้าที่ของตนที่จะต้องประพฤติปฏิบัติด้วยความเพียรพยายามให้สมควรดังนั้นพระภิกษุสามเณรถึงจะเป็นปุถุชนแต่เมื่อเป็นผู้เพียรพยายามฝึกตนก็สมควรแก่อัญชลีของคฤหัสถ์แม้ที่เป็นอริยบุคคลพูดอีกในหนึ่งว่า ภิกษุสามเณรรูปใดเมื่อชาวบ้านกราบไหว้ยังคอยเกิดสำนึกที่จะสำรวจตนว่าเป็นผู้มีคุณความดีสมควรแก่อัญชลีกรรมของเขาหรือไม่ภิกษุสามเณรรูปนั้นก็ยังน่าไหว้อยู่อันหนึ่งการแสดงความเคารพกันตามความแก่อ่อนโดยพรรษาของพระภิกษุทั้งหลายนั้นเป็นเรื่องต่างหากจากการดำเนินกิจการของสงฆ์ที่เรียกว่าสังฆกรรมเพราะสังฆกรรมสำเร็จด้วยมติของสงฆ์ซึ่งพระภิกษุผู้เฉียบแหลมสามารถเป็นผู้ดำเนินการประชุมส่วนภิกษุที่จะเป็นประมุขหรือหัวหน้าก็เป็นเรื่องของภิกษุทั้งหลายพร้อมกันเคารพนับถือโดยกำหนดเอาภิกษุผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่เรียกว่าประสาทนียกรรมคือทำเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสซึ่งภิกษุผู้บวชนานมีประสบการณ์มากย่อมควรที่จะมีโอกาสได้รับฐานะนี้มากกว่าภิกษุผู้บวชภายหลังเพราะได้มีเวลาที่จะศึกษาปฏิบัติฝึกปลือตนมานานกว่าบทบัญญัติในวินัยซึ่งแสดงถึงเจตนารมณ์ที่มุ่งเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมให้ความสำคัญแก่สงฆ์ที่ควรกล่าวไว้ในที่นี้อีกอย่างหนึ่งได้แก่พุทธบัญญัติไม่ให้ภิกษุอวดอุตริมนุสยธรรมคือคุณวิเศษหรือการบรรลุธรรมอย่างสูงที่เกินปกติของมนุษย์สามัญเช่นสมาธิฌานสมาบัติมรรคผลถ้าอวดโดยที่ตนไม่มีคุณวิเศษนั้นจริงคือหลอกเขาย่อมต้องอาบัติปาราชิกขาดจากความเป็นภิกษุแต่ถึงแม้ว่าจะได้บรรลุคุณวิเศษนั้นจริงถ้าพูดอวดหรือบอกกล่าวแก่ชาวบ้านหรือผู้อื่นใดที่มิใช่ภิกษุหรือภิกษุณีก็ไม่พ้นเป็นความผิดเพียงแต่เบาลงมาเป็นอาบัติปาจิตตีต้นเหตุที่จะให้มีพุทธบัญญัตินี้เกิดจากในคราวทุกภิกขภัยภิกษุพวกหนึ่งคิดหาอุบายจะให้พวกตนมีอาหารฉันโดยไม่ลำบากจึงกล่าวสรรเสริญกันและกันให้ชาวบ้านฟังตามที่เป็นจริงบ้างไม่จริงบ้างว่าท่านรูปนั้นได้ฌานท่านรูปนั้นได้เป็นโสดาบันท่านรูปนั้นเป็นพระอรหันต์ท่านรูปนั้นได้อภิญญาหกเป็นต้นชาวบ้านเลื่อมใสพากันบำรุงเลี้ยงภิกษุกลุ่มนั้นอย่างบริบูรณ์เมื่อพระพุทธเจ้าทรงทราบจึงทรงบัญญัติสิกขาบทนี้ขึ้นห้ามโดยทรงติเตียนว่าไม่สมควรที่จะอวดอ้างคุณความดีพิเศษกันเพราะเห็นแก่ท้องและสำหรับผู้ที่อวดอ้างโดยไม่เป็นจริงทรงติเตียนอย่างรุนแรงว่าเป็นมหาโจรที่เร็วร้ายที่สุดในโลกเพราะบริโภคอาหารของชาวบ้านชาวเมืองโดยฐานขโมยพุทธบัญญัติอีกข้อหนึ่งในจำพวกห้ามอวดอุตริมนุสธรรมคือสิกขาบทที่มิให้ภิกษุแสดงอิทธิปาฏิหาริย์แก่ชาวบ้านภิกษุใดแสดงภิกษุนั้นมีความผิดต้องอาบัติทุกกฎต้นเหตุเกิดจากเศรษฐีท่านหนึ่งเอาบาดไม้จันทร์แขวนไว้ที่ปลายไม้ไผ่แล้วประกาศท้าพิสูจน์ว่าใครเป็นพระอรหันต์มีฤทธิ์จริงก็ขอถวายบาทนั้นแต่ให้เหาะไปเอาลงมาเองพระปินโทรัภารัตวาชะได้ยินคำท้าประสงค์จะรักษาเกียรติของพระศาสนาจึงเหาะขึ้นไปเอาบาทลงมาทำให้ชาวเมืองตื่นเต้นเลื่อมใสกันมากพระพุทธเจ้าทรงทราบจึงทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามโดยทรงตำหนิว่าไม่สมควรแสดงอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ ซึ่งเป็นธรรมล้ำสามัญของมนุษย์ถ้าเห็นแก่บาตรที่เป็นของมีค่าต่ำทรงเปรียบการทำเช่นนั้นว่าเป็นเหมือนสตรีที่เผยอวัยวะพึงสงวนให้เขาดูเพราะเห็นแก่เงินทองของต่ำทรามตามเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นเหตุผลส่วนที่ปรากฏชัดซึ่งพระพุทธเจ้าทรงปรารภก่อนที่จะทรงบัญญัติสิกขาบทเหล่านี้ก็คือเป็นการไม่สมควรที่จะอวดคุณความดีและความเก่งกล้าสามารถพิเศษของตนเพราะเห็นแก่ลาภสักการะหรือผลประโยชน์ต่างๆแต่ในเวลาที่ทรงบัญญัติจริงปรากฏว่าทรงเปิดกว้างให้สิกขาบทนั้นมีขอบเขตครอบคลุมเหตุจูงใจทุกอย่างไม่จำกัดเฉพาะการอวดหรือแสดงเพราะเห็นแก่ลาภสักการะและผลประโยชน์ที่จะได้เท่านั้นในเรื่องนี้เพื่อเสริมความเข้าใจให้กว้างขึ้นสมควรที่จะพิจารณาถึงเจตนารมณ์ที่ลึกซึ้งลงไปอีกด้วยเช่นการที่ไม่ทรงประสงค์ให้ประชาชนตื่นเต้นหลงไหลกับสิ่งที่เข้าใจว่าสูงส่งเกินวิสัยของตนแล้วหันไปคิดพึ่งพาฝากความหวังไว้กับผู้อื่นสิ่งอื่นจนละเลยการเพียรพยายามทำตามเหตุผลที่เป็นวิสัยของตนดังนี้เป็นต้นแต่สิ่งที่ควรพูดถึงในที่นี้ก็คือเจตนารมณ์ที่คำนึงถึงสงตามหลักการของพระพุทธศาสนาการดำรงอยู่แห่งธรรมวินัยเพื่อประโยชน์สุขของชาวโลกนั้นขึ้นอยู่กับสงฆ์ที่เป็นส่วนรวมการที่จะสืบต่อพระศาสนาหรือรักษาธรรมวินัยจึงต้องทำให้สงฆ์คงอยู่ยั่งยืนพูดอย่างชาวบ้านว่าพระพุทธเจ้าทรงฝากธรรมวินัยไว้กับสงฆ์ไม่ใช่ไว้กับบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งซึ่งไม่อาจคงอยู่ได้นานพระพุทธเจ้าทรงมุ่งหมายให้ประชาชนทำนุบำรุงภิกษุทั้งหลายและสัมพันธ์กับภิกษุทั้งหลายในฐานะที่เป็นสงฆ์ให้ทานบำรุงและสัมพันธ์กับพระภิกษุสงฆ์ในฐานะที่ท่านเป็นภิกษุรูปหนึ่งหรือเป็นตัวแทนผู้หนึ่งของสงฆ์ไม่ใช่ฐานะบุคคลชื่อกอชื่อขอหรือชื่อคอแม้ว่าภิกษุรูปใดรูปหนึ่งหรือบางรูปเก่งกล้าสามารถหรือบรรลุธรรมวิเศษความสัมพันธ์ของท่านกับประชาชนก็จะแสดงออกทางสงฆ์หรือผ่านสงฆ์ให้สงฆ์มีส่วนร่วมในผลสำเร็จของท่านด้วยคำที่พูดนี้พอจะมองเห็นได้ไม่ยากในกรณีที่ภิกษุรูปหนึ่งมีความ